Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Velkommen til Karina Adsbøl. Tak for det. Hallo. Hallo. Nå. Kan du høre mig? Jeg kan i hvert fald ikke høre mig selv. Velkommen til 100% Brian. Og nu kan jeg høre mig selv. Det var dejligt. Velkommen til 100% Brian. I dag der skal vi altså vende mange historier på én gang. Og vi skal gøre det oven i købet med nogen, som man ikke normalt hører i radioen altid. Fordi det har været en temmelig op ad bakke dag i forhold til at få de centrale personer med. Men det skal nok gå, og det er bare dejligt at snakke med folk, man ikke normalt måske lige snakker med. Karina Adsbøl, er du med på en telefon? Jeg er med på en telefon. Det er så godt. Ja, jeg kan godt høre dig. Det er altid. Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og medlem af Retsudvalget. Og lige nu til samråd, kan jeg forstå. Du er bare gået udenfor. Ja, jeg skal til samråd, ja. Ja. Nå, det er derfor, jeg lige er lidt hurtig på dig. Det handler om ansigtsgenkendelse, fordi at det har politiet jo meldt ud i Berlingske, at det synes de er en god idé. Jørgen Skov, der er chefpolitiinspektør ved Københavns Politi, kalder det en kæmpe fordel, hvis man kan få ansigtsgenkendelse i gaderne. Det vil sige, at man kan følge dig og mig på vores ansigter rundt i vores vandringer gennem byen, hvis politiet skulle synes, at det var interessant. En kæmpe fordel ville det være for politiet, siger politiet selv. De har ikke ønsket at uddybe, hvad den store fordel er, og hvad den store ulempe eventuelt også kunne være. Det er jo super ærgerligt, men jeg er glad for, at du er med, Karina, fordi jeg forstår, at Dansk Folkeparti i lighed med politiet synes, det er en rigtig god idé med ansigtsgenkendelse, så politiet kan følge os rundt. Begrund lige den til at starte med. Jamen altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi som politikere er lydhøre overfor, hvis politiet har behov for nogle værktøjer og nogle redskaber til at opklare forbrydelser. Det kan jo være terrorhandlinger, men det kan jo også være mange af de bombesprængninger, sprængninger, vi har haft i København eller andet, at man så har mulighed for at bruge ansigtsgenkendelse. Det virker da som en god mulighed for en hurtig opklaring, og så man kan få fat i de kriminelle og få sat dem bag tremmer. Det bliver nævnt af din partikollega Peter Skaarup, som ikke kunne være med her i dag, at for eksempel kunne det have forhindret under terrorangrebet i København i 2015, der kunne det have forhindret det andet drab ved synagogen i København på Dan Uzan, fordi så kunne man måske have fulgt gerningsmanden rundt i byen. Der er jo bare det ved den historie for eksempel, at han havde maske på. Så jeg sidder bare selv ganske her og et spørgsmålstegn i forhold til, om det virkelig er rigtigt, at man kunne have forhindret det andet drab i den konkrete terrorhandling, fordi at gerningsmanden bare sådan set maske. Og den måde, man fandt ham på, var faktisk ved, at han blev genkendt i virkelig live af betjente på gaden. Ja, og hvad er det, du tænker, jeg skal kommentere på der? Nå, men der tænker jeg bare på, om det er et godt eksempel. Det er det eneste eksempel, der indtil videre er nævnt som du ved, forklaring på, det er godt med ansigtsgenkendelse, så nævner man så den her konkrete sag, og så siger jeg bare, i den konkrete sag bare gerningsmanden maske og blev genkendt på gaden af betjente. Ja, altså jeg ved ikke, hvad Peter Skaarup har sagt, og jeg vil heller ikke kommentere på vores retsordførers udtalelser, som jeg ikke har kendskab til. Mm. Men det jeg gerne vil kommentere på, det er jo netop i forhold til, at politiet efterspørger et redskab i forhold til at kunne opklare hurtige forbrydelser, netop i forhold til ansigtsgenkendelse. Og så er det jo klart, så kommer der jo en diskussion i forhold til andre ting. Vi har jo kamera, videoovervågning, og spørgsmålet er så, om man på en eller anden måde kan gøre det. I de sager, selvfølgelig, for der er behov for det. Hvornår er der det? Fordi det kan man kan jo altid sige. Ja, altså hvis vi nu ser de sprængninger, der har været i København, det kan jo også være terrorhandlinger. Det kan være, altså det må man jo ligesom vurdere, så vil det jo være udmærket i forhold til, at man kunne give politiet det, de efterspørger. Men man skal selvfølgelig tænke systemet igennem, og det har vi jo ikke nu. Nogen bruger det jo et system i forhold til deres smartphone i dag ved at kigge ind i deres skærm, så låser det op. Det er sådan lidt mere frivilligt. Den anden del, det er jo så, at det er jo ikke almindelige borgere, man vil overvåge på den måde med ansigtsgenkendelse. Det relaterer sig jo til forbrydelser og kriminelle handlinger. Og der vil jeg jo ikke være bekymret for det. Men hvad vil være for småt til at sætte ansigtsgenkendelsesapparatet i gang i København for eksempel? Hvad vil være for småt? Jeg tænker, at det er jo en diskussion, man skal have, når det her det kommer til, og hvis det kommer til. Men skal vi så ikke have den nu, Karina Adsbøl, fordi at... skal vi ikke have den nu? Hvad tænker du umiddelbart? Jeg ved godt, I ikke har vendt det i partiet og alt det der politikere mødesnak, men altså, hvad tænker du om, hvad der ville være for småt? For småt? Ja, til at sætte ansigtsgenkendelsesapparaturet i for eksempel landets hovedstad i gang. Hvad ville være for lille en sag? Fordi vi må nok desværre erkende, at der sker kriminelle handlinger og lovbrud hele tiden i vores samfund. De fleste af dem er små. Men der sker jo ganske ofte et eller andet. Ja. Lommetyveri, eller måske en voldssag, eller noget slåskamp. Sådan er det bare. Altså, hvad ville være grænsen for, at der skal man så ikke gå ind og se videoer af forbipasserende borgeres færden? Jeg synes, at det er i hvert fald vigtigt, at vi får en række informationer i forhold til, hvad er det for nogle forbrydelser, man gerne vil bruge det til. Og her i avisen, der er der jo nævnt, kan man sige, terrorhandlinger blandt andet. Og jeg synes jo, at vi må jo være lydhøre over for, hvad politiet kommer med at ønske i forhold til. Og så vil jeg ikke gå ind i, hvad er for småt og hvad er for stort. For vi mangler jo ligesom, kan man sige, den her ønskeliste, hvis det er det, vi skal lave det politisk. Hvis det skal blive til virkelighed, så bliver man jo nødt til at sætte sig noget mere ind i tingene i forhold til. Nu er det lige i forhold til terror, det her eksempel er i avisen i Berlingske i dag, og der synes jeg jo i hvert fald, at det er jo i hvert fald overhovedet ikke for småt. Nej, det er klart, men er det ikke sådan, at alting starter? Hver gang man skal argumentere for, at man skal have et eller andet nyt, det kunne være overvågning eller noget andet, så siger man, det kunne man for eksempel bruge i terror. Sager, fordi så kan alle ligesom sige, at det synes jeg er en god idé. Men så er der jo frygten for, at det lige så langsomt med tiden ligesom dribler ned gennem systemet, og lige pludselig er det jo simpelthen bare det nemmeste for politiet at sidde og opklare alle forbrydelser bag en fjernsynsskærm, fordi alle er overvåget hele tiden. Det kommer jo helt an på, hvordan han skruer systemet sammen, kan man sige. Jeg tror ikke overhovedet, politiet er interesseret i at følge ikke kriminelle borgere ved ansigtsgenkendelse. Det er jo noget, de efterspørger netop i forhold til terror. Og det synes jeg er rimeligt, og når man får sådan en efterspørgsel fra politiet, nu ved jeg ikke, om de har sendt noget til justitsministeren, men altså, så bliver vi jo nødt til politisk at tage den drøftelse. Og ja. Så kan man jo ikke sige her i radioen, hvordan og hvorledes systemet skal skrues sammen, hvis det bliver virkelighed. Altså, det kræver jo lige, at man har lidt flere fakta på plads. Altså et cykeltyveri, så lad mig starte nedefra. Vil det være i orden? Altså, jeg ved godt, du gerne vil komme ind på, hvad vil det være i orden, og hvad vil ikke være i orden. Ja, det er faktisk. Ja, det er rigtigt. Og de der små ting, du gerne vil sige, eller en pakke tyggegummi, kan det være det næste eksempel, du rejser. Nu siger jeg bare til dig, udgangspunktet er jo den artikel fra Berlingske, det er derfor, du ringer til mig, tænker jeg, at politiet har efterlyst det, og de nævner terrorhandlinger. Og det er det, vi har kommenteret på også. I forhold til, okay. Det er modtaget. Det synes jeg egentlig også godt er et svar, jeg udmærket godt forstår. Altså foreløbig er terrorhandlinger godt for jer. Resten, det er i hvert fald ikke noget, du på stående fod vil sige. Det synes vi også er okay. Jeg kan ikke gå i detaljer nej, nu. Nej. Det kan jeg jo ikke. Så er der det her med, og nu kender jeg godt din... vi har 2 minutter, kan jeg se på uret. Der er det her med, hvis nu der er nogen, der skal placere en bombe ved et pizzeria eller en vandpibebutik eller et eller andet, kan vide, om de ikke har masker på. Og så kan det jo være lige meget. Og dem, de så fanger på kameraen, det er jo så alle mulige andre mennesker, der går forbi, eller hvad man nu laver, ikke? Altså, det ville jo være ret logisk, tænker jeg bare, at hvis man ved, der er ansigtsgenkendelse rundt om i byen, og man skal ud og lave noget meget kriminelt, der falder inden for noget, politikerne synes er meget kriminelt, så har man lige et eller andet på. Og så... sker der jo egentlig ikke andet, end at det bare er almindelige mennesker, der ikke rigtig skal noget, måske hjem fra en elskerinde eller nogle andre ting, som egentlig bare går og bliver filmet. Jamen, det er jo ikke, kan man sige, relevant. Altså, jeg tror da, at hvad skulle det have betydning, at der har været en, som ikke har noget med situationen at gøre? Man vil jo have fokus på, man vil jo bruge det der, tænker jeg, hvor det er relevant. Og man er jo ikke ude på, kan man sige, at fange ikke kriminelle, almindelige, kendte, almindelige borgere på gader og stræder. Men jeg tænker, Brian, er det fordi, du synes, det vil være ubehageligt, at du lige, hvis du lige var på vej hjem for elskerinden eller hvad? Og så... jeg kan berolige alle egentlig, tror jeg, med, at jeg ikke har nogen elskerinde. Det var i det... et eksempel, jeg egentlig ikke hvor kom fra. Det vil jeg nok heller ikke gå nærmere ind i mine tanker omkring det. Men altså, undskyld. I Hongkong for eksempel, der er jo demonstrationer nu, som man i Danmark tænker, jamen det er jo egentlig... Det er jo egentlig legitime demonstrationer, de vil have større frihedsrettigheder i Hongkong. De skal alle sammen rende rundt med paraplyer og masker på, fordi der er nemlig indført en ansigtsgenkendelse, som jeg har forstået det i hvert fald, i Hongkong over i Kina. Det synes Kina er spændende at kunne se, hvem der går hvor og hvad de egentlig går og laver hele tiden. Og det er jo så, nu ved jeg godt, vi er nede i den der glidebane-ting, vi altid ender med, når vi snakker overvågning, men det er jo faktisk reelt nok. Altså, hvis man indfører noget, det er sjældent, det holder op med at være der bagefter, og tænker, det var alligevel en dårlig idé, så er det der bare. Og så kan det jo bruges til alle mulige ting. Jamen, hvad skulle man... Altså, det skal bruges til, det er jo at opklare forbrydelser. Hvad skulle man ellers bruge det til? Det er til at opklare, for eksempel, hvis der er terrorhandlinger. Det kan være bombesprængninger eller andet, som vi har set i København. Det kan også være i mor, altså, eller andet, kan man sige, kriminelle handlinger. Det må man jo ligesom... få klarlagt, selvfølgelig. Hvor skal grænserne gå? Og det er jo en diskussion, man tager politisk. Og i forhold til misbrug, det tænker jeg ikke, man skal være så bekymret for, at politiet overhovedet begynder om misbrug almindelige danskers data. Hvorfor skulle de dog det? Ja. Det handler jo om de kriminelle, Brian. De kriminelle. Og ikke ham. Det ved jeg godt. Men kameraer filmer sådan set bare det hele. Ikke? Ja. De filmer bare, hvad der foregår. Så sker der alle mulige ting. Men vi har jo overvågningskameraer i dag. Altså. Det har vi jo. I dagens Danmark har vi overvågningskameraer. Okay. Karina, inden vi begynder at sidde og snakke om, hvorfor pokker jeg kom på et eksempel med en elskerinde og sådan noget, så tror jeg, jeg vil lukke ned for den her. Jeg har forstået dit argument udmærket. Og nu skal du til samråd, og jeg skal videre. Og fortsat rigtig god dag til dig, og tak fordi du vil være med. Ja, selv tak. God dag til dig også. I lige måde. Det er godt. Ja. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood. Because you've fallen in love with all the things in life that destroy men. Do you not see? Ja. Velkommen til programmet, Charlotte Lund. Tak for det. Tak, fordi du også kan være med, også på en telefon. Du er medlem af Enhedslisten i Københavns Kommunes borgerrepræsentation. Og det, vi skal snakke om nu, det er, at københavnske skolelærere, de skal nu lære, at der i eleverne foran dem, også i de helt små klasser, der sidder måske ikke kun drenge og piger, der sidder måske også en bred palette af andre kønsopfattelser. Nede på stolene. Og det giver kommunen så, Københavns Kommune har så givet 7,3 millioner kroner, skattekroner, til at, som jeg forstår det i hvert fald, undervise lærerne i, hvordan man taler til en bred klasse af, lad os sige, førsteklasses elever, hvis der skulle sidde nogen dernede, der var i tvivl om, de var en dreng eller en pige eller noget andet. Det er rigtigt forstået, ikke? Ja, det er lidt taget på spidsen, fordi det drejer sig om 1,8 millioner årligt, og det er flere ting. Det er for det første en videreførelse af normstormernes seksualundervisning, og så er det også en efteruddannelse af de lærere, der kunne være interesseret i at blive lidt klogere på at tage nogle af de svære samtaler i forbindelse med seksualundervisning. Ja. Så det er jo blandt andet, og summer, at udfordre nogle. Det er så kedeligt med det med pengene, men skal vi ikke bare lige få slået fast, hvad beløbet så er? Beløbet er 7,3 millioner over 4 år, det vil sige cirka 1,8 årligt. Ja. Godt, jamen så er vi jo stedet, hvor vi startede. Det er rigtig forstået, at du selv, udover at være medlem af Enhedslisten og sidde i borgerrepræsentationen og støtte forslaget til at give normstormerne flere penge til at undervise køn. Du har selv været normstormer, ikke sandt? Nej, det har jeg ikke, men jeg har bakket op om den tydeligt. Jeg har i forbindelse med, at jeg før jeg kom ind i politik, lavede Kvindekend din krop, lavede nogle ting sammen med dem. Så jeg kender dem, og jeg synes, at de gør et godt stykke arbejde, men jeg har ikke selv været en del af dem, nej. Okay, fint. Så er det også på plads. Ja. Men fortæl lige, hvordan det kan være, at man skal bruge 7,3 millioner over 4 år, på at fortælle folkeskolelærerne, hvordan man tager hensyn til eventuelle, lad os intetkønnet eller pankønnet eller noget andet noget, der måtte sidde dernede, også i de helt små klasser. Hvorfor bruger man offentlige penge på det? Først og fremmest fordi, at det er bedre at forebygge end at behandle. Og vi ved jo fra trivselsrapporter, at LGBT plus unge har det dårligere end gennemsnittet af unge. De føler sig i højere grad ensomme. De føler, at de har i højere grad har det skidt, har svært ved at gennemføre uddannelser, og de har højere grad af selvmordsrate. Derfor er det rigtig vigtigt at prøve at sætte ind tydeligt i forhold til at tage en god snak omkring, hvordan det er at være barn eller ung. Der er ikke nødvendigvis passer ind i den almindelige kasse, som vi har for køn. Hvad lærer normstormerne så lærerne? Altså, hvordan skal man så... Det må du jo vide, hvis du har støttet det, tænker jeg, også med penge. Ja. Altså, hvad laver normstormerne? Altså, hvordan... Normstormerne er en... Hvad skal lave? Nej, ikke det der med fra deres hjemmeside, men hvad siger de så? Hvordan skal man tale til eleverne? Jamen, altså, de kommer ud og ruster lærerne til at tage den snak omkring, at man ikke nødvendigvis siger drenge og piger, at man ikke nødvendigvis går ud fra folk, der er heteroseksuelle. At seksualitet godt kan være bredere, og at kønsbegrebet godt kan være bredere. Men hvad siger man? Altså, hvad skal læreren... Hvordan skal det foregå? For jeg har svært ved... Hvis jeg var lærer, ville jeg umiddelbart have svært ved, at lige pludselig ville jeg være ude i meget lange sætninger, som jeg ikke aner ville være relevant for børn, om de overhovedet havde tænkt det før. Altså, det kan jo også være en hage ved det, at man fortæller børn, at der er 97 køn, og nu skal I finde ud af det. Altså, det også kan forvirre i sig selv, hvis man i forvejen bare tænker, jeg er egentlig bare en dreng. Ja, det kan det da sagtens. Altså, det her, det handler jo også om, at mange lærere efterspørger nogle redskaber til at tage den der seksuelle undervisning, der kan være lidt svær. Hvor mange lærere har efterspurgt, hvordan, efter dit kendskab? Vi har hørt det fra Lærerforeningen, vi har hørt det fra flere forældreråd. At det kan være svært at tage samtalen i forbindelse med seksualundervisning, at det nogle gange er en udfordring at bringe nogle ting på banen, og derfor så kan normstormerne gå ind og hjælpe med. Hvad har I hørt? Er det normstormerne, der har fortalt jer, at forældrene siger det, eller har du personligt hørt? Har du selv mødt et menneske, en vælger, en borger, en skatteyder, der har kommet til dig og sagt, det her... Det er altså, der skal ske noget her. Har du selv mødt det? Eller fået en mail? Det har eller? Jeg. Ja, det og har jeg. Hvad stod der i den? Hvad var problemet i det? Der er blandt andet stået, at det kan være rigtig svært at stå som lærer og tale den der seksuelle undervisning med børnene. At man oplever, at hvis der er nogle transkønnede børn og unge i klassen, at man er måske lidt på bar bund. Har du fået mange mails med folk, der har et transkønnet barn i 4. klasse, hvor de siger, at det er svært at modtage seksuel undervisning? Ikke mange, men de findes derude. Har du fået en mail? Ja, det er bare for at være helt... Du ved, man hører jo tit om problemer, men i virkeligheden er det en anden, eller en tredje, eller en fjerde, eller en femte, eller jeg har læst i avisen, og man har ikke rigtig selv hørt det. Har du selv... Jeg har været i kontakt med flere forældre, ja. Ja. Okay, og de har så sagt, at de har et transkønnet... eller et andet tredje, firekønnet barn, som så føler sig ekskluderet, når hvad? Som måske, føler, at det kan være svært at finde sig selv i de der to kønsklasser, som der bliver talt om. Ja. Derfor så synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at man kigger på det. Og du skal jo altså også kigge på, Brian, at trivselsrapporter fra blandt andet Institut for Folkesundhed, der viser, at LGBT+ unge ikke har den samme trivsel som andre unge. Og derfor så er det jo også, synes jeg, efter min mening, en kommunal opgave at gå ind og prøve at udbedre det. Altså står der noget om, altså ved man noget om, at den kedelige mistrivsel, som alle jo gerne vil gøre noget ved, og jeg sidder ikke og tæller nogen børns mistrivsel ned på nogen som helst måde. Jeg tænker bare på, om det er kuren. Er det kuren, at lærerne begynder at tale til børn? Jeg kan forstå også, det er i indskolingen også. Det vil sige, det er jo helt nede i de små klasser, at man begynder at fortælle dem, ved I hvad, kære venner, der er 98 køn, og nu og hvis I ikke, det der med dreng og pige, det er måske bare noget. Altså, det har jo også en måske en negativ forvirringseffekt for børn, der aldrig havde tænkt den tanke selv. Ikke? Det er jo det, jeg tænker på. Det kan jo være det negative. Så hvordan ved man, at det positive virker? Hvordan ved man, at det, du siger med, at det ville kunne ændre mistrivelsen for børn? Hvad har du af dokumentation der? Jeg har dokumentation i form af, at for eksempel, at bøsse er et skældsord helt ned til første klasse. Det kan du spørge lærerforeningen. Men der tror jeg allerede, man har en masse, du ved, strategier på skole om, at man taler pænt og bruger ikke grimme ord om andre børn, uanset hvad. Det tror jeg allerede findes. Det gør det på mine børns skole. Ja. Hvad hedder det? Alligevel så oplever vi jo en mistrivsel, og det kan godt være, at det er, at en mere inkluderende seksualundervisning, som ellers bliver efterlyst, ikke løser alting. Men det giver mig måske en større forståelse for, at man ikke er forkert, fordi man sidder op og føler sig som et andet køn, eller at der er plads til en. Og det synes jeg også er en væsentlig del af den seksualundervisning, vi skal kunne tilbyde som kommune. Fordi der er et bredt spektrum af børn, som ikke nødvendigvis føler sig som 100% et eller noget andet. Og hvis de føler, at de er forkerte, så har vi altså et problem. Hmm. Der er en, der skriver her på sms'en. Det er en, der hedder Helle. Altså, kunne det tænkes, og det er jo sådan en lidt videnskabelig metode her, ikke? Altså, sætter spørgsmålet ham, kunne det tænkes, står der her i sms'en, at barnet egentlig ikke har det godt af andre grunde først? Altså, at de trives dårligt af andre grunde end det med køn? Altså, er der taget højde for det i de undersøgelser her? Fordi hvis kuren er, at lærerne informere om, hvad er det egentlig, de skal, undskyld, nu skifter jeg spørgsmål. Ja. Hvad er det egentlig, altså hvis jeg var læreren, hvad skulle jeg så sige? For du har jo fulgt normstormerne i lang tid, ja, og du har jo bevilget penge til det. Så hvad er det, jeg skal sige som lærer, som gør det bedre? Så kommer det jo også bredt ud i radioen, det kan være, at det er endnu bedre for alle. Ja, nu er jeg jo ikke lærer, men altså man skal jo først og fremmest sige, at der er mange måder at være dreng og pige på, hvordan man taler om homoseksualitet, hvordan man ikke nødvendigvis går ud fra, at sex er mellem unge mænd og unge kvinder, men at det kan være et bredt spekter. For eksempel er der jo ikke ret meget fokus på seksuel overførte sygdomme mellem to kvinder, fordi det ikke rigtig har været en del af seksuel undervisningen tidligere. Men der er jo seksuel overførte sygdomme. Og derfor så tror jeg ikke, at det skader, at man breder grænserne en lille smule. Nu er tilbage til Helles sms. Ja, du forstår den godt. Ja, lige præcis. Der kan sagtens være nogle andre ting, der spiller ind, men man kan se en tendens, eller det kan Institut for Folkesundhed i deres rapport i hvert fald vise, at der er en større mistrivsel blandt LGBT-unge. Men hvorledes, og det er igen, nu, jeg spørger bare dumt, hvorledes skulle en mistrivsel, hvis man mistrives, hvordan får man det bedre af, at man i seksualundervisning hører, at to kvinder kan overføre sygdomme mellem hinanden? Det er et eksempel på, at man ikke nødvendigvis tænker alle de måder, unge seksualitet kan være i den undervisning. Og jeg synes, det er vigtigt at få det hele med. Mm. Også da det handler om seksuel sundhed blandt LGBT-personer. At man indtænker, at det ikke kun er drenge og piger, eller ikke kun indtænker heteroseksualitet. Når man underviser, så tror jeg, at unge mennesker vil stå med færre spørgsmål og en mindre følelse af, her til sidst, Charlotte Lund, medlem af Enhedslisten i Københavns Borgerrepræsentation. Er du med på, at det er omvendt også for et barn, der aldrig har tænkt noget, for det er helt ned i indskolingen, det er anden, tredje klasse, første klasse, hvor man jo også vil sætte ind, at der sidder en dreng der aldrig har tænkt over noget som helst omkring, at der kan være mange køn, og sådan set bare blive mega forvirret, og egentlig også blive usikker, uden at man på nogen som helst måde i forvejen var usikker på noget som helst omkring køn. Men er det ikke det, undervisning er? Du har heller ikke nødvendigvis hørt om bogstaver, inden du lærer alfabetet. Du har ikke nødvendigvis fået menstruation, inden du lærer om hvordan man skal gøre menstruation. Altså, en del af undervisningen er jo også, at man skal lære noget. Fordi selvom du sidder dernede som en, som en dreng, der føler dig som en dreng, så vil du jo også gå igennem livet og møde mennesker, som måske ikke passer ind i de kasser. Og så skader det jo ikke at have lidt grundlæggende viden om det. Nej, godt. Charlotte, tak fordi du svarede på det. Og tak fordi du var med i programmet. Jamen selv tak. Ha' det godt. Selv tak, ja. Hej. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Nu kan Mattias Tesfaye, integrations- og udlændingeminister, nu kan han frakende folk deres statsborgerskab administrativt. Det er lige blevet besluttet i dag ved en hastebehandling i Folketinget. Det har været, og jeg har også haft det meget i programmet her. Noget af det, jeg har interesseret mig for, det er, at man kan frakende statsborgerskab til folk, der har dobbelt statsborgerskab, det vil sige, der både er danske statsborger, som har et statsborgerskab fra et eller andet land. Så man kunne tage det danske, for så har de det andet fald tilbage på. Men det, jeg har interesseret mig for, det er, at man har åbnet mulighed for at gøre det også med folk, der kun er danske statsborgere. Og så er man jo statsløs. Og det har vi skrevet under på i konventioner, at sådan noget gør vi ikke. Og jeg har haft Institut for Menneskerettigheder med i programmet, som har sagt, at den del af loven er klart over konventionerne. Nå, loven er nu vedtaget. Der er kommet forskellige modifikationer til det her lovforslag. For eksempel, at man kan, det kunne man også før, man får 4 uger fra Tesfaye, muren fra Vestegnen har frakendt dig dit statsborgerskab, så kan du så se din indbakke, om du er enig i den afgørelse. Og det var den gamle, og nu er det så blevet sådan, at hvis man så ikke lige får det set, så kan man alligevel få en dispensation. Det er blevet vedtaget af et bredt flertal. Det er Socialdemokratiet, altså regeringspartiet selv, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberale Alliance har alle stemt for det her. De Radikale og Enhedslisten og Alternativet stemte imod. Og hov, siger du så, hvad egentlig med SF? Hvad var det, de gjorde? Jo, de gjorde nemlig noget helt tredje. De stemte gult, som det hedder. Altså, hverken for eller imod. Det er jo et parti, der i virkeligheden stemte for, at det skulle hastebehandles, at det kunne ikke gå hurtigt nok. Og da det så gik rigtig hurtigt, så endte de med at stemme gul, for de kunne ikke rigtig beslutte sig alligevel. Jeg har rigtig gerne ville tale med nogle SF'er om det. Fordi det er altid sjovt at snakke med nogen, der stemmer gult. Fordi der er altså nogle ting på spil inde i hovedet, der går i hver sin retning. Men det er ikke så sjovt, fordi de krævede en hastebehandling, og så kunne de ikke nå at bestemme sig, inden det var færdigt. Jeg prøvede Jacob Mark, Carsten Hynge, Carl Valentin osv. Det er simpelthen bare ikke gået særlig godt med at få fat på nogen, men heldigvis, for SF skal på. Så nu har jeg ringet til Sofie Lippert, som er for kvinde i SFU. SF Ungdom. Er du med på en telefon, Sofie? Hallo? Ja, du Hallo? Er. Ja, hej Sofie. Det er dejligt at høre fra dig. Jeg tænker jo, at for SF, det er i hvert fald det, som andre partier i det, man engang kaldte den røde blok, altså de radikale, Enhedslisten og Alternativet, de har jo stemt imod, at muren fra Vestegnen kan sidde, og ja, altså det er jo ministeren. Altså ministeren kan jo gøre det på baggrund af indstilling fra sit embedsværk, I know. Men han kan så fratage administrativt et statsborgerskab, og så må man se på domstolsprøvelse bagefter, hvis folk får tjekket deres e-boks. Ja. Nu tænker jeg, når jeg ringer til en fra SFU, som er ubesmittet af Christiansborg-taktik. Fuldstændig. Kan jeg høre dig, hvor rasende du er over, at dit parti ikke som den største naturlighed i verden siger, at det er vi imod. Mit indtryk er, at SF meget klart har sagt, at de er imod den her administrative frelæggelse, og meget gerne så, at der havde været en automatisk domstolsprøvelse af de her sager. Så jeg ved ikke, om jeg er rasende. Jeg tror mere, jeg er endnu en gang ked af, at lige meget hvad SF havde stemt, så havde der været et flertal for det. Fordi Socialdemokratiet i de her retspolitiske sager konsekvent stemmer med Blå Blok. Ah, ej, der synes jeg alligevel, Sofie, at du er lidt Christiansborg-taktisk her. trods alt, det er dit unge alder til trods. Dit argument her for, at I stemmer gult, det er, at de andre stemmer alligevel for? Eller hvordan skal vi koge den der ned på et frimærk? Jeg skal ikke kunne svare på, hvorfor SF... Nej, du skal bare svare på, hvad du... Jeg er mest bare rigtig glad for, at de ikke har valgt at stemme for. Jeg synes ikke, den her lov passer særlig godt ind i en retsstat, som den ligger nu, hvor... Er du så ikke ked af, at de ikke stemte imod? Jeg ved godt, og det er jo, ved du hvad, jeg ville jo meget hellere have snakket med dem inde i Folketinget. men det var jo fuldstændig umuligt. Der er jo også partiets indfødsretsordfører, Halime Oguz, som har bolden i dag, af alle dage, lige præcis i dag, var det jo nok vigtigt at være ved en telefon. Det har hun altså ikke lige været. Vi har slet ikke fået noget svar, trods, jeg tror, på den gode side af 30 opkald. Nej. Så du må, det er ikke for at være efter dig, men du kommer lige til at stå lidt i skudlinjen, ikke? Jamen, det er helt i orden. Hvis partiets politik er, at man ikke synes, at man skal blande magtens tredeling alt for meget sammen, hvorfor stemmer man så ikke imod? Jeg tror, at som sagt, det er svært for mig at svare på, hvorfor de har valgt ikke at stemme imod. Jeg synes, at den lov, der ligger nu, er bedre end det udkast, der kom i starten af ugen. Jeg tror, man har haft en ambition om at skabe en lov, hvor der ville komme automatisk domsprøvelse, som man fra SF's side godt ville kunne støtte om. Jeg synes, at det afgørende er, at man har givet et forsøg at rette op. Ja, det har man, men det er stadig, som jeg forstår dig, for dig ikke godt nok, vel? Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener i den grad ikke, at den lov, der ligger nu, er en god lov. Synes du så ikke også, at det er er det for dårligt simpelthen, at partiet ikke kan trykke på den røde knap? Det gør man jo trods alt ganske ofte alligevel. At man stemmer på den gule, der må være en form for blåstempling af det alligevel. Man stemmer jo ikke ud fra, at man synes, man gjorde det godt i forhandlingslokalet. Man stemmer efter resultatet. Nej. Og jo, jeg mener helt sikkert, at var det mig, der havde siddet derinde, og skulle man lægge al taktik og alle overvejelser, der måtte ligge bag ved siden af, så havde jeg stemt imod loven selv, som den ligger nu. Men jeg er sikker på, at man fra SF's side har haft gode grunde til at stemme med, ikke. Men nej, jeg mener i den grad ikke, at det her er en lov, hvor man ikke skulle kunne stemme imod. Jeg mener, den er meget problematisk på mange måder. Ja, og så er der det her med, det er det sidste, jeg vil trække dig. Jeg vil ikke trække dig alt for meget igennem det, men det virker på mig fuldstændig goddag mand økseskaft, at man i første omgang siger, man giver regeringen lov til at hastebehandle et lovforslag. Det var stod SF jo bag. De støttede, at det skulle huhaj gennem Folketinget lynbørge. Ja. Og når man så efter meget, meget hurtig behandling skal stemme, så ved man ikke, hvad man skal gøre. Så stemmer man gul, hverken for eller imod. Altså, hallo? Giver du ikke sende et brev til SF derinde, og så fortælle dem, at det skal de ikke gøre igen, eller et eller andet? Ja, man har jo lyttet til nogen, der har lavet en sikkerhedsvurdering af, at det var vigtigt, man handlede hurtigt, da man har stemt før en hastebehandling. Men nej, man har jo ikke, inden man gik ind i sagen, vidst, hvordan det ville ende. Og man har konkluderet, at det kunne, hvis man havde fået den her automatiske domsprøvelse hver end et sted, hvor SF ville have stemt for, men at det ikke var der, vi endte. Ja, så kunne man stemme imod. Nå, Sofie Liebert, forkvinden for SFU. Ja. Tak fordi, at du greb bolden på SF's vegne denne dag, hvor der var så mange, der ikke greb den. Tak. Ja, ha' det godt. Vi snakkes ved. Det gør vi. Hej. Hej. Det gider jeg faktisk ikke gå ind i en diskussion af. Nej, okay. Fair nok. Og nu sker der jo så det, mens de lige flitoner æbber ud, at Carolina Lorentzen Dehnhardt fra SF af alle partier. Kan du høre mig, Carolina Lorentzen Dehnhardt? Hallo? Ja, undskyld. Der er så mange telefoner herinde. Yeah. Nu har jeg jo lige sagt, at det var svært at få fat på SF'er i forbindelse med den sag, der gør lidt ondt, nemlig når man stemmer gult til noget mere fratage statsborgerskab og sådan noget. Det er ikke det, du er med for. Det er en anden sag. Det er ansigtsgenkendelsen, hvor vi tidligere har haft Dansk Folkeparti på. Politiet ønsker jo, at man kan få den her teknologi op at køre med ansigtsgenkendelse i gaderne for at kunne forhindre terror. Vi har haft Dansk Folkeparti med, jeg har haft Dansk Folkeparti med, og vi kom ikke nærmere, tror jeg, andet end terror, at det var der, man kunne bruge det. Men det er i hvert fald en støtte til det fra Dansk Folkeparti. Og hvordan står I nu? Stemmer I gul til den også, eller hvad? Har I en gul mening om det, eller hvad? Jamen, nej, vi er stærkt imod ansigtsgenkendelse. Når det sådan kan blive koblet op på alle de systemer, som politiet har, så står man altså med et ret voldsomt efterforskningsredskab, hvor man, altså det er jo en computer, der ligesom regner ud, hvem der for eksempel kan være på et billede. Og udover at det selvfølgelig kan være unøjagtigt, som når det er en computer, der regner sådan noget ud, så synes jeg også, det rejser nogle spørgsmål i forhold til borgernes frihedsrettigheder. Ja, og den skal du så lige forklare, fordi jeg har jo et åbent sind. Jeg går ind til det her, jeg prøver at høre nogle argumenter, og så vil jeg danne mig min mening bagefter. Og da Dansk Folkeparti var igennem, der var argumentet, for jeg begyndte med alt det der glidebane, halløj, og så var argumentet sådan set, at der er ikke nogen, der mister en frihedsrettighed af at blive filmet. Fordi politiet kigger alligevel bare efter, hvor bankrøveren var, eller hvor terroristen var. Og alle de andre mennesker, der går forbi og går for grønt, de mister ikke en eneste frihedsrettighed af at gå rundt på gaden og blive set på en skærm inde på en politistation. Hvad er det for en frihedsrettighed, man går glip af ved at komme tilfældigt forbi et kamera, der står og optager noget? Jamen, normalt er det jo sådan, når man opsætter et kamera, så i hvert fald hvis det er politiet, der opsætter det, så opsætter de det, fordi at det er et måske særligt risikofyldt område. Og når man så henter noget fra et kamera, så er det dels med en dommerkendelse, men det er også med et bestemt formål. Altså typisk er der en eller anden sag, hvor man kan kæde nogen til den, og så kigger man på kameraet og finder ud af, jamen har der været nogen, der har haft en adfærd, som kan kobles sammen med det. Mm-hmm. Den her teknologi, som er sådan en computerteknologi, vil i princippet kunne scanne et helt billede og finde ud af, hvem er alle, der er med på det her billede. Ja, og hvad er det, man mister der? Hvad er det, der er så slemt ved det? Jamen, jeg synes jo, man har ret til at være fri af mistanke. Man har ret til ikke at blive genkendt. Men hvordan kommer man under mistanke, når man jo helt åbenlyst bare går og tykker tyggegummi eller ryger en cigaret eller et eller andet? Altså, hvad er det for... Hvad er det, man bliver ramt af der? Altså, jeg synes, at den store forskel er, at i det første tilfælde med kameraet, der er det en bestemt sag, der udløser det. I det andet tilfælde, der vil du kunne scanne alle på billedet, fordi det er nemt, og fordi du kan få en computer til at beregne det, og det vil spare en masse politibetjente. Ja. Og det vil sige, at i princippet risikerer alle at komme under mistanke. Ja, men så er vi tilbage ved, hvad er det for en risiko, man løber? Altså, hvad er det, jeg mister ved at stå der og scrolle på min telefon, mens der foregår noget længere ned ad vejen, som politiet måske kunne være interesseret i. Hvilken frihedsrettighed er det, jeg mister? Det skal du lige forklare lidt nærmere, for det lyder jo som om, at jeg kan være enormt ligeglad. Jamen, jeg synes, at du mister retten til ikke at blive genkendt. Når det er nemt at scanne alle på et billede, så kunne man godt forestille sig, at det var interessant at gøre, frem for at man normalt som politibetjent, så har man jo en efterforskning til næse, hvor man lægger to og to sammen og sandsynliggør nogle ting. Her vil man så kunne tage alle over en kamp. Jeg bliver jo ikke rigtig fedtet ind i noget, når jeg ingenting gør. Det er jo det, der ligesom er argumentet fra dem, der synes, at overvågning kan være godt at hjælpe politiet. Altså, jeg bliver jo ikke fedtet ind i noget, for jeg gør jo ingenting. Men det kunne jo godt være, at du havde en gammel dom, som lå 10 år tilbage, og pludselig så bliver du interessant, frem for fordi at du kan udfindes på et billede, og så kan man få et overblik over, hvad er det for nogle domme, der knytter sig til alle de her mennesker på et billede. Men det er slet ikke sikkert, at du har noget at gøre med den pågældende sag, som politiet er optaget af. Og normalt, tror du så ikke, de hurtigt tænker, nå, det er ham, det er den gamle kending, det er ham der, hvad for en sag jeg nu kunne have. I mit tilfælde helt sikkert en bagatellagtig sag, hvis det endelig var. Men så går de vel bare videre. Det er jo helt åbenlyst sikkert noget med sagen at gøre, og så kan jeg da være ligeglad. Det er da ikke sikkert. Det kan da godt være, at politiet gerne lige vil tage en snak med dig. Og har du måske lyst til det, fordi du har en 10 år gammel dom i bagagen et eller andet sted? Jeg vil i hvert fald ikke. Og nu er Danmark jo et demokratisk land, og det er frit og åbent land, og vi har meget høj grad af retssikkerhed. Men det skyldes jo også, at vi har nogle begrænsninger på, hvad de danske myndigheder må foretage sig. Og det synes jeg egentlig er rigtig fint. Jeg synes jo, min opgave som politiker, det er at tænke en lille smule længere frem. Altså, kan det blive en glidebane? Kan det bruges til andet end det var oprindeligt tænkt? Altså, vi ser jo nu, at Kina de har indført det her, hvor borgerne får point for deres opførsel. Mm. Det ved jeg godt, Kina har gjort, men nu er vi altså bare ikke lige i Kina. Ender vi så der, eller bliver vi Kina, er det, du siger? Det er der jo ingen, der kan vide. Der er jo ingen, der kan spørge. Er der en mulighed for, at vi kan blive Kina? Bare en lille mulighed? Det ved jeg da ikke på sigt. Altså for 100 år siden havde ikke afvist, vi ikke en retsplejelov, hvor vi var i en bananrepubliks tilstandslignende situation. I dag har vi en retsplejelov, og vi kan ikke forestille os, at det er anderledes. Men hvis vi bliver ved med at lægge begrænsninger ind på borgernes frihed og skære små slices af folks retssikkerhed, så kommer vi jo hen i retning af et samfund, som bliver et masseovervågningssamfund. Ja. Og det er i hvert fald ikke sådan et samfund, jeg ønsker mig. Okay. Ikke helt udelukket med Kina. Jeg lukker. Altså, vi skal ikke nå så meget mere, Karina Lorentzen Dehnhardt, men jeg bliver nødt til at spørge dig, hvordan i verden I kan finde på at stemme gult til statsborgerskabsforslaget, som I krævede hastebehandlet. Og når det så blev behandlet meget, meget hurtigt, så anede I ikke, hvad I skulle stemme. Hvordan kan det ske? Nej, det var ikke, fordi vi ikke anede, hvad vi skulle stemme. I stemte med sikkerhånd, ved ikke. Jeg er nu ikke ordfører på den her sag, men når jeg godt redegør for overvejelserne alligevel. Jamen, altså, vi synes jo faktisk, at der er en legitim grund til at tage statsborgerskabet for de her mennesker. Vi er faktisk enige i intentionen med lovforslaget, men vi er også optaget af retssikkerhed i SF. Ja. Og vi kunne ikke komme igen med at få en domstolsprøvelse, som vi synes er ret central for borgernes retssikkerhed. Ja. Også selvom det er nogle mennesker, vi ikke bryder os om. Godt. Karina Lorentzen Dehnhardt, det var ikke dit ordførerområde, men jeg er nødt til at spørge dig. Jeg sender dig videre ud i dagen. Ha' det godt. I lige måde. Radio 24/7. Og så skal vi altså høre om Britta, fordi at hun har været i retten for første gang, skulle Britta Nielsen i radioen tiltale for bedrageri for 117 millioner kroner penge fra Socialstyrelsen, som skulle have gået til fattige og handicappede og andre socialt udsatte, men det gik til Britas heste og til Britas afrikanske farm. Det er i hvert fald anklagen. Yes. Marie-Louise Toksvig, du har været i retten hele dagen, og der er drama på drama. Det kan jeg så godt sige allerede nu, men vi er nødt til at tage den fra toppen. Det er det bedste sted at tage den fra. Nej, jeg ved ej. Nå, okay. Skal vi ikke bare... Hun fik et lille befindende og blev kørt væk i ambulance. Ja, Britta Nielsen blev dårlig. Fortæl lige om det. Vi var lige kommet tilbage efter frokostpausen, så klokken var lidt over et. Og vi var på det tidspunkt på dag et, hvor anklageren forelægger sagen, altså gennemgår, hvad har vi i sagen, hvad handler den om, hvad er det for noget bevismateriale. Og det er tit ret langt og kedeligt. Og den var næsten færdig. Og så er det faktisk dommeren, altså retsformanden, der pludselig afbryder, hun sidder, så hun kan se Britta Nielsen, og siger, hvad er, sker der noget, er du dårlig? Og det var hun så. Og der blev afbrudt, og hun blev ført ud bagved, og så pludselig så gik det hurtigt, så blev der ligesom helt klart en fornemmelse af, at der var alarm. Hendes søn, Britta Nielsens søn, som jo også er sigtet i sagen, han er også til stede i retten med sin forsvar. Han sidder også varetægtsfængslet, og blev altså bleg som lagen, selvfølgelig, fordi hans mor blev ført ud bagved, og hvad sker der nu, og sådan noget. Og vagterne fra byretten og de politifolk, som sidder der, som har været med i efterforskning, ud bagved det der lokale, og til sidst så blev vi så alle tilhører, så pressefolk og alle tilhører, smidt ud, fordi der skulle tilkaldes ambulance. Og så kom der en ambulance med udrykning ind bag byretten, og hvad der skete, og hvad tilstanden er, så videre, det ved vi ikke. Vi ved kun, at Britta Nielsen blev kørt med på hospitalet. At hun blev kørt på hospitalet for retten, og vi ved ikke mere om tilstand eller nej, altså, fortsatte retssagen. Vi ved heller ikke, om hun vil være i stand til at møde i retten i morgen. Nej. Vi kunne forstå, at hun øjensynlig har døjet med nogle hjerteproblemer og får noget medicin, og især nævnt hendes forsvar under varetægtsfængsling, altså har haft det skidt. Og man kan sige, skulle der være en dag nogensinde at få det rigtig skidt, så er det jo på første dag i en retssag, som handler om så alvorlige anklager. Man møder pressen, der, og alle sidder der, og det hele bliver læst op. Ja. Og rummet, retssalen, det er jo en af de store retssale i Københavns Byret, som er sådan meget aflangt lokale, store flotte vinduer ud til en gård og sådan noget. Men selvom det er meget stort, det kan også bruges til nævningssager eller til sager med mange tiltalte, så der er god plads. Så bliver der, når der sidder så mange mennesker, altså også journalister og tilhører osv., så bliver der meget hurtigt ildfattigt. Det har jeg oplevet før, hvis jeg er lige præcis den sal, at der bliver sådan dårlig luft meget hurtigt. Måske, vi ved ikke. Der er mange grunde, og det må selvfølgelig også være vildt at møde et massivt pressekorps og få læst hele tingene op, som ifølge politiet er en synderegister, men det er jo det, man så skal kæmpe om i retten. Hvad nåede hun at sige? Altså, hvad nåede hun, at hun skal forholde sig til tiltalen, for eksempel? Altså, hvad nåede hun? Altså, i virkeligheden nåede Britta Nielsen kun selv at sige, hvornår hun var født, og bekræfte, at hun var sej. Så er det ellers forsvaren, der fører ordet på spørgsmålet om, hvordan hun forholder sig til det. Og det har vi jo ikke vidst indtil i dag, hvordan hun ville forholde sig til tiltalen. Og det er ikke så, det er ikke enkelt at forklare, Brian. Hun erkender, at der er sket overførsler fra de her, de her puljer i Socialstyrelsen til hendes egen konti. For så vidt, at det er sket. Mm. Men hvis du skal føre noget som en tilståelsessag, hvis du skal kunne tilstå noget, så skal du sådan set kunne, altså selv kunne, du skal vide, hvad du tilstår. Ja. Og der siger forsvaren, jamen det er ikke alle elementer og transaktioner osv., hun nødvendigvis kan huske. Så på den måde sådan rent formelt at tilstå hver enkelt lille punkt, det kan man ikke. Fordi hvis man ikke kan huske det, så kan man ikke stå og sige, ja, det har jeg gjort. Nej. Så det er ligesom det. Men kunne man have kørt det som en tilståelsessag, som har blevet enige på forhånd med, kan du sige det og det og det, og hvis det så havde været næsten 117 millioner, så havde man kunne gøre det? Ja, men den der model, som man jo kender fra, kan man sige, fra amerikanske tv-serier, om at så laver vi en aftale, og så forliger vi den. Ligesom, det bruger man jo ikke rigtigt i dansk ret. Det andet, som at der var ligesom et par punkter, de protesterede mod, der er et enkelt beløb på 3,78 millioner, som Britta Nielsen siger, det er så blevet ført tilbage. Altså, det må hun udbetale til sig selv, og så føre dem tilbage i systemet. Så på det punkt... Altså, hun... fortrudt nærmest? Ja. Eller sådan noget? Og anført også med noget mailkorrespondance med sin bank og så videre om, at de her penge skal hurtigt føres tilbage og aha, sådan noget. Det blev der redegjort en smule for. Så lige præcis det punkt nægter hun, men man kan sige, 3,7 eller 3,8 millioner ud af de her 117 er jo... Nå ja, ikke? Jo. Så er der jo det, fordi alting er jo så snørklet og firkantet formuleret i straffelovens paragrafer, og denne her paragraf, hvor man ikke er helt sikker på, hvilken en af dem det er, man mener, hun skal dømmes efter, men der handler det jo om, at man begår bedrageri for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding. Hmm. Og der fik forsvaren ligesom sagt med det samme, at hun vil under ingen omstændigheder tilstå, at hun har gjort det for at skaffe andre vinding. Kun den, at det, der handler om. Og det er jo et spørgsmål om, sådan tolker jeg det, at sige, det er rigtigt, at jeg har overført de her penge til mig selv, men det har ikke noget, I skal ikke involvere mine børn, som jo er sigtet for groft hæleri. Ja, okay. Så det er ligesom at tage ansvaret på sig selv og sige, det her, det har ikke handlet om, at jeg vil berige andre, jeg har ravet til mig selv. Men der står tilbage, at Britta Nielsen ligesom siger, det er rigtigt nok. Ja. Jeg sad og tog penge, der skulle have været til de der overført puljer og til mig selv. Ja. Men beløbet ved vi ikke, hvad hun kan. Nej. Nej. Og så kan man, og så er der den, det har der været talt en del om, her op til at sagen skulle begynde, at anklagemyndigheden gør gældende, at man skal kunne benytte sig af en ekstra paragraf i straffeloven, som gør, at man kan forhøje straffen, sådan så, at hun ikke bare er en strafferamme på op til 8 år, men kan risikere op til 12 års fængsel. Og den paragraf, siger forsvaren, hvornår er man begyndt at arbejde med den? Altså, hvornår er man begyndt at tænke, at man vil knalde den oveni? Fordi, og det bliver teknisk det her. Ja, jamen, det går ikke noget. Fordi Britta Nielsen blev anholdt i Sydafrika. Ja. Og når man bliver det, så skal man jo formelt udleveres til Danmark. Og det foregår, det er Rigsadvokaten, der står for det. Og der har man så lavet en frivillig aftale, der er skrevet et eller andet ned, og så er hun så blevet udleveret til Danmark for et år siden. Ikke? Og så siger, og der er der jo tale om en sigtelse. Hun er mistænkt for sådan og sådan og sådan, ellers kan du slet ikke anholde folk, selvfølgelig. Og så siger forsvaren, men første gang vi hører om, at man vil hive den her strafskærpende paragraf ind i billedet, det er en gang til en politiafhøring flere måneder senere, da hun sidder i Danmark. Ja, ja. Så han mener, at ikke, at det overhovedet skal ind i sagen. Altså, det skal afvises af retten, det her med, at straffen skal kunne skærpes. Og så røg man ned på, hvad sagde du, 8 år i stedet for, som max, som kan max, få? Ja, som i max. I stedet for max 12, ikke? Ja. Fordi den paragraf giver mulighed for at forhøje med 50%. Ja. Men det er jo sådan juridisk teknisk. Anklagemyndigheden blev vældig træt af det. Dommeren så også ud, som om hun blev vældig træt af, at han kom ligesom rendende med det nu her på et første dag, fordi skulle der procederes på det, og så skrider tidsplanen, meget optaget af tidsplanen. Ja. Men altså, som en af de andre forsvarer sagde til mig, man får jo ikke, har jo ikke en god idé, før man får den. Og forsvaren her sagde, jamen jeg er først blevet opmærksom på det her spørgsmål for nylig. Essensen er, at hvis nu du bliver anholdt et eller andet sted i, hvad ved jeg, Spanien, og dansk politi siger, anhold lige ham her, Brian, fordi vi mener, han har begået grov vold. Mm. Og så siger du, okay, jeg er med på at blive udleveret. Jeg er sigtet for grov vold. Det udleverer mig bare. Og de så, når du først er kommet hjem, siger, nå, jo, så knalder vi lige oveni. Oh, ja. Så det kan man ikke. Så det er det princip, der er i spil. Må jeg spørge om noget? Selvfølgelig. Noget, man har fået en anden forklaring, ikke fra hendes egen mund, Britta, men så via advokaten. Hvorfor Nej, men han nærmede sig lidt. Nu fik vi jo kun forelæggelsen, som jeg sagde før, og det var sådan en meget nøje gennemgang af, hvordan er det her foregået inde i de forskellige systemer. Og prøv at forestille dig sådan en offentlig myndighed, hvor man har skulle gennemgå, hvad der er lavet i forskellige systemer siden 1993. Ja. Og så journalister som os, vi kender jo ganske simple IT-systemer. Her er der jo enige, hvor skal man taste og gøre noget over for alting. Og det er besværligt. Og det brugte enormt meget tid på at forklare, hvordan de forskellige metoder, der har været brugt forskellige metoder til det her. Og da forsvaren så derefter får ordet, så siger han, i virkeligheden er det fuldstændig uinteressant, hvilke metoder, der er brugt. Faktum, det handler om, der er blevet taget nogle penge, som man ikke skulle have taget. Simpel berigelse. Ja. Og han siger så til gengæld, spørgsmålet om, hvad pengene er brugt til, det er fuldstændig irrelevant for sagen, fordi selve det, der handler om bedrageri, eller tage noget, der ikke er ens eget, det er gerningsindhold, er jo opfyldt i det øjeblik, man tager penge fra en offentlig styrelse. Det mener han er fuldstændig irrelevant. Mm. Og så vil han, formoder, lyder det som, også bruge noget krudt på at gennemgå, hvilke fejl og mangler og forsømmelser, der har været i Socialstyrelsen, altså siden det her, hvordan har det her kunne lade sig gøre? Altså dybest set at sige, jamen, det stod hende jo frit for. Ja, godt. Marie-Louise Toksvig, tak fordi du gav den, og vi bliver nødt til, at vi følger med. Den er altså spændende, den her sag. Hvad og vi har den forklaring? Også med i Politiradio på søndag. Godt, du fik det med, for jeg har det bare sådan, man kan næsten ikke få nok. Og hvis du heller ikke kan få nok af 100% Brian, så kan du høre det hele næste uge. Du kan lige så godt begynde at glæde dig.